для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наша міфалогія. З дабратою і пашанаю адносіліся беларусы да свайго бога Зюзі. Зюзя – бог зімы. Паходзіць ад дзеяслова «зюзіць» – мерзнуць, калець ад марозу. Пра Зюзю людзі гавораць з нейкай асаблівай павагай. Прымаўкі – Зюзя ў хаце, а тут ужо не снапа на палаце. Зюзя на дварэ, куцця на стале. Але ж былі яшчэ ў нас і злыя духі, злыдні, якіх беларусы ненавідзелі і баяліся. Злыдні – малыя, гарбатыя, скурчаныя стварэнні ў вялізных ботах і шапках. Час ад часу нападаюць яны на пэўную хату, і тады там ужо нічога не вядзецца. Звычайна жывуць пад печчу, робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і розныя набыткі адбіраюць. Заглядаюць у гаршкі з ядою і ў лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае малако вады наліваюць. У дзежцы хлеб псуюць, у курэй яйкі крадуць, ва ўсім шкодзяць і перашкаджаюць, так што хата, ў якой яны пасяліліся, бяднее і галее. Часам яны ўзнікаюць без прычыны. Іх можна таксама выклікаць. Калі, напрыклад, хтосьці ў часе яды працуе, можна з упэўненасцю сказаць, што злыдні – нападуць на яго. І самы галоўны злыдзень над імі – кадук. Кадук – самы старэйшы злы дух. Жыве ў самым цёмным лесе, да таго ж у самым багністым балоце. На службе ў яго знаходзяцца ўсе злыя духі меншыя, падначаленыя яму. Тут кадук чыніць расправу над імі. Адсюль ён пасылае іх да людзей чыніць розныя падкопы. Бяда, калі чалавеку выпадзе няшчасце трапіць у гэта балота. Пагібель непазбежна. Нейкі дурман нападае на чалавека. Ходзіш па ўсіх напрамках балота, а між тым, бач, стаіш на адным і тым жа месцы. Гэтак піша пра галоўнага злыдня той жа Драўлянскі, а Александр Сержпутковскі дадае: «Кадук – это такая страшэнная пачвара, ні чалавек, ні звер, але боль змахвае на звера з велізарнай касматай галавою і шырокім горлам аж да самых вушэй. Як разявіць ён сваю халяву, у каторай блішчаць белыя зубы, ды чырванее бы агонь, язык, дык от здаецца, што ён гатоў пракаўтнуць цалкам з касцямі і патрахамі». Часам людзі сярдзітыя кажуць: «Каб яго ўзяў кадук», ці «Вазьмі яго кадук». Але кадук рэдка бярэ, бо ён праяўляецца толькі ў ліхую часіну. А такая часіна бывае толькі адзін момант пры ўсходзе сонейка, у самы поўдзень, у самую глухасць сярод ночы. Гэтая пачвара пахапала б усіх людзей, каб ёй было вольна аб'яўляцца заўжды. Але Бог так даў, што яна сама не мае ўлады над чалавекам. А чакае, пакуль ён пазаве ў такі ліхі момант, у які што чалавек скажа, то ўсё станецца. Для беларуса баба-яга, касцяная нага, злая чараўніца, якая робіць уночы розныя паскудства. І пра якую ў запісах Івана Насовіча гаворыцца, што яна у ступе ездзіць, таўкачом паганяець, а памялом замятаець. Баба-яга, ці як мы звалі яе яшчэ, Юга, Югася, старэйшая сярод ведзьмаў. Яна вогненнай мятлою ганяе вятры і хмары. І ўвогуле ведзьмы, якіх мы ўяўлялі неахайнымі жанчынамі з распушчанымі сівымі валасамі, заўсёды прыносілі на нашу думку адны няшчасці і чалавеку, яго жывёле. Яны адбіралі малако ў кароў, рабілі заломы ў жыце, псуючы ўраджай, выклікаючы цяжкія хваробы ў людзей, пасылалі засуху, пажар, мор, таямніча праходзілі праз зачыненыя дзверы, кралі ці падмянялі немаўлят, а то і ласавіліся крывёю нехрышчоных дзяцей. Што датычыцца вадзініка, то гэта, безумоўна, шкодны дух. Галоўны яго занятак – тапіць людзей. Але ён не супраць пасадзіць баржу на мель, абарваць вуды ў рабака, якіх накідаў яго вір, не супраць пацягнуць за ногі качку ў ваду. Ён нярэдка апоўдні выскоквае з вады да пояса і крычыць: «Рот ёсць, ты няма чаго есці!» Вадзянік – гаспадар рэк, азёр, іншых вадаёмаў, дзе ёсць вада, там ёсць і свой вадзянік. Любіць віры, а таксама тихія і глыбокія месцы, дзе жывуць донныя рыбы, самыды, шчупакі. Вадзянік – валадар над усімі рыбамі. Ён гарбатенькі чалавек з барадою, увесь у ціне. Стан вады ў нашых вадаёмах, верылі мы, залежыць ад настрою вадзяніка. Ён злуецца, вада рабацінецца, ён гарэзуе, вада плёскаецца, ён спіць, вада ціхая-ціхая. А паводку мы ўвогуле лічылі вяселлем вадзяніка. Каб не турбаваць яго, мы ніколі не крычалі, не размаўлялі гучна каля вады. Ваўкалак – гэта чалавек, які ператвараецца ў ваўка. У воўчым выглядзе ён жырае і людзей, і скаціну. Такі воўк-перавертень надзвычай крыважэрны і таму небяспечны. Ростам ён большы за звычайнага ваўка, асабліва вялікая ў яго галава, у яго 4 вокі, 2 на ілбе, 2 на патыліцы, так што ён бачыць ва ўсе бакі. Мы нават ведаем, як зрабіцца ваўкалакам. Каб пераўсобіцца воўка, трэба тройчы перавернуцца цераз нож, уторкнуты ў зямлю, вымаўляючы пры гэтым асаблівае закляцце. Вось якімі мы ўяўлялі іншых сваіх міфалагічных істот у мінулым тысячагоддзі. Дамавік ад чарцей адстаў, а да людзей не прыстаў. Ён жыве па старых законах. Гэта ж пераймаюць у спадчыну і яго сыны. Дзявоя, багіня цнатлівасці. У беларусаў ёсць звычай. Пры выхадзе дзяўчыны замуж святкаваць апошні дзень яе дзявоцтва. Са стратай дзявочай залатой вольніцы, кожная дзяўчына пазбаўляецца апякунства дзявоі. Лесавік такі ж вольны, як самыя высокія дрэвы. Ён падобны на чалавека, але можа крычаць, як птушка, выць, як звер, і плакаць, як дзіця. У лесавікоў ёсць жонкі. Яны выглядаюць, як звычайныя жанчыны з распушчанымі валасамі, у якія ўплецены зялёныя галіны. Ох, ох, барадаты чалавек жыве пад зямлёй. А хто бядуючы ўздыхае? Ох, то ён выйдзе з-пад зямлі і папытае, чаго патрабуеш? А як хто ўжо гэта ведае, да не спалохаецца, да і скажа яму, чаго хоча, то ён яму тое дасць. Чорт, каб толькі ўзяць душу, усё даць можа чалавеку. Здароўе, доўгае жыццё, шчасце, заступніцтва, дастатак, талент, адным словам, усё, чаго толькі чалавек жадаць і прагнуць можа. Во якія яны, нячысцікі. Аднак, чорт бабы надта баіцца і кажуць, што з дарогі саступае. Талака, апякунка жніва і ўрадлівасці. Яна ў вялікай пашане ва ўсіх беларусаў. І, здаецца, па ўсёй Беларусі вядома пад адным гэтым імем. Аказваецца, талака – гэта таксама багіня. У сваіх міфах мы хацелі растлумачыць і нейкім чынам упарадчыць навакольны свет, усвядоміць паходжанне з'яў і стыхій. У нашай міфалогіі шмат міфаў пра дрэвы, кветкі, птушак, пра рэкі, азёры, узгоркі, камяні. Травіца – брат і сястрыца, зязюльчыны слёзы, папараць кветка, міфы пра бусла, ластаўку, зязюлю, пра рабіну, бярозу, вярбу, пра іх нягоды і трагедыі. Элементы нашых даўніх міфалагічных уяўленняў зберагліся ў казках, у баладах, замовах, валачобных, купальскіх, вясельных песнях. Зберагліся ў такіх нашых абрадах, як пахаванне маслінкі, пахаванне стралы, жаніцьба коміна, завіванне барады вялесу і ў іншых язычніцкіх дзеях. У сваіх міфах мы думалі, здзіўляліся, разважалі і таксама прыйшлі да адкрыцця, што сусветнае дрэва жыцця складаецца з трох частак. Для карэння ёсць змей, для ствала – пчолы, для галін – птушкі. А чалавек? Ён усюды. Ён само гэтае дрэва, бо і дрэва, і птушкі, і звяры, і пчолы, і змеі, і кветкі, і духі, і боствы у нашых міфах думаюць і разважаюць менавіта так, як думаў і разважаў сам чалавек. Нашы камяні. Як толькі не называюць у свеце нашу родную Беларусь. Яна і краіна лясоў і балот. Яна і краіна старажытных замкаў і палацаў. Яна і краіна бульбы і льну да гунцу, васількоў. Аднак Беларусь гэта яшчэ і краіна валуноў. Колькі іх, розных па форме і па памеры, параскідана на нашай зямлі. Ля рэчак і ў лясах, на сенажацях і хлебных палях, каля дарог і на вуліцах вёсак. Адны з іх – маленькія каменчыкі у 5-10 сантыметраў, а другія – вялізныя валуны ў сотні тон. Як, да прыкладу, той камень-гігант, які здаўна жыве каля вёскі Горкі, што ў Шумілінскім раёне. Прывык і жыве, і нікуды не збіраецца сыходзіць. Вялікі камень. Так завуць яго мясцовыя жыхары. І сапраўды вялікі. Даўжыня яго 11 метраў. Шырыня 5,5 метраў. Узвышаецца ён над зямлёю на 3 метры. А пад зямлёю яшчэ 2/3 схавана. Таму і не дзіўна, што важыць валун аж 1500 тонн. Спрадвеку беларус жыў побач з валунамі. Дружыў з імі, любаваўся імі. Знаходзіў агульную мову і ніколі не задумаўся, што яны не тутэйшыя, не мясцовыя. Нашы валуны – іншаземцы. Апошні ледавік адарваў іх ад скандынаўскіх гор і, разлучыўшы з радзімаю, прымусам, прывалок на нашу зямлю. І наша радзіма стала вечнаю радзімаю для іх, бо ніякая сіла не зможа ўжо цяпер нашы валуны вярнуць дадому на іх поўнач. Скандынаўскія вандроўнікі спрадвеку звыклыя нашаму беларускаму воку. Беларусы нараджаліся пры іх ужо. Без іх і сёння мы нават не ўяўляем сваіх краявідаў. Каменне, праўда, часам замінае нам і цяпер. Са сваіх палёў мы збіраем яго і зносім у крушні, на ўзбочніў, каля сенажацяў, на ўзмешках сядзіб. Каб не зламаць аб каменне плуг, прыбіраем із лугоў, каб не замінала касеці сенакасілцы, так што крушні зноў жа адметнасць нашага пейзажу. А колькі замкаў і палацаў, дыхтоўных і прыгожых пабудавалі мы з гэтых камянёў. Колькі царкоўных храмаў, колькі валуноў паклалі за стагоддзі беларусы у падмуркі сваіх хат, колькі камянёў стала нашымі жорнамі, каб малоць зерне на муку, колькі іх стала ядрамі, каб абараняцца ад ворагаў, колькі нашых гасцінцаў і дарог забрукавана імі. А ў каменным веку, у самы старажытны перыяд развіцця чалавецтва, мы ўсе свае прылады працы і зброю рабілі з каменю. Пра гэта сведчаць раскопкі гарадзішчаў каля вёсак Абідавічы на Быхаўшчыне, Свяціловічы на Веткаўшчыне, Бердыш на Чачэршчыне, Юравічы у Калінкавіцкім раёне. А на беразе ракі Бобрык, каля вёскі Камень на Піншчыне, дзе даследавалася група неалітычных паселішчаў нёманскай культуры, знойдзены каменныя сякеры, цёслы, наканечнікі стрэл, скрабкі, скоблі, праколкі, нажы і іншыя рэчы, якія зроблены яшчэ ў 5000-годдзі да нашай эры. Тады ж у неаліце і бронзавым веку Мы, першабытныя людзі, здабывалі крэмень. Мала нам было камянёў, што ляжалі паўсюль на зямлі, дык мы яшчэ закопваліся ў зямлю, шукаючы ў камянях сілы і моцы. Нам патрэбны былі трывалыя прылады працы, і матэрыял для іх мы высякалі ў сваіх крэмнездабыўчых шахтах, падобных на тыя, што былі выяўлены ў сярэднім цячэнні ракі Рось, каля пасёлка Краснасельскі і вёскі Карпаўцы Ваўкавыскага раёна. Потым мы пачалі ўважліва і прыглядацца да камянёў, і тады ўбачылі, што яны жывыя. Яны ходзяць, яны гавораць, яны дыхаюць, яны растуць і нават пацеюць. І здараецца, спяваюць адрозніцны начных і дзённых тэмператур. А яшчэ раней, у сваёй язычніцкай маладосці, мы нават пакланяліся камяням, называлі іх імёнамі сваіх багоў, Перуном, Дажбогам, Велесам, высякалі з іх камянёў ідалаў і прыносілі потым да іх свае ахвяраванні. У Перуна нават сякера была каменная. А калі нас пахрысцілі, мы не зрынулі сваіх каменных багоў і закапалі іх у зямлю, паскідалі іх у рэчкі, як таго шклоўскага 250-кілаграмовага ідала з 10-га стагоддзя, якого толькі праз 10 вякоў дасталі з рэчкі Серабранка каля Шклова нашчадкі. Ці то збаяўшыся, утапілі яго нашы продкі-язычнікі, ці то схавалі так глыбока, спадзяючыся, што пройдзе час, і іх даўнія багі некалі ўсё ж жывымі вернуцца зноў. На Беларусі знойдзена каля 30 такіх каменных скульптурных выяў, ідалаў, куміраў, балванаў, ёлупаў, каменных баб, багоў. Іх знаходзілі ў Слоніме, каля Ваўкавыска, Лепеля, Рэчыцы, на Аршаншчыне, Сеніншчыне, Праслаўшчыне, дзе на адным з астравоў Богінскага возера яшчэ ў пачатку нашага стагоддзя стаяў каменны ідал Стот. Каля вёскі Ульянавічы на Сеніншчыне і ля вёскі Слабада у Чэрвенскім раёне выяўлены трох- і чатырохаблічныя ідалы ў выглядзе слупоў. Усе яны пазначаюцца другой паловаю першага тысячагоддзя новай эры. Беларусы нават і пахрышчаныя ўсё роўна прасілі дапамогі ў сваіх валуноў. Высякалі на камянях крыжы і прасілі. Прасіў дапамогі ў валуновы друцкі князь Рагвалод, унук Усяслава Чарадзея, які пасля хрышчэння стаў Васілём. Ён, перажыўшы неўраджайны год, галодную зіму, загадаў у 1171 годзе высячы на трохметровым камяні, што ляжаў каля вёскі Дзятлава на цяперашняй Аршанщине, сваю просьбу. В лето 6679 месяца мая, в седьмой день, до снен крест сей. Господи, помози рабу своему Василию в крещении именем Рогволоду, сыну Борисову. Так християнин Рогволод просил у языческого валуна урожаю. А камяні самога Бориса Усяславовича. Борисовы камяні, їх шмат. Борис, Борис Хлебник, Писанік, Борис Глеб, і усе просять: «Господі, помозі рабу своєму Борису». Борису, полоцькому князю Борису Усяславовичу, Рагволодову батьку. П'ять борисових камінів знайдені у речищі Двіни на Полоччині. Два – у Мійорському районі, один – на Браславщині, у раце Друйці, каля городського поселка Друї. Лежали борисові камені на суші. Камінь Кравец, ці по-іншому Степан, знаходився каля вёскі Высокі Гарадзец Талачынскага района і уяўляў сабою амаль квадратную пліту. Кажуць, ён нават шыў бедным кажухі. Сёння папросіш, а назаўтра прыйдзеш і забярэш. Пашыў Сцяпан. У Лепельскім раёне даўней ляжаў незвычайны камень, шырокі, як стол, з шасцю паглыбленнямі на ім. Гэтыя паглыбленні звалі талеркамі Вітаўта. Кажуць, што за ім падчас штурму замка Варанич у 1426 годзе абедаў вялікі князь Вялікага княства Літоўскага Вітаўт. Непадалёку ляжалі вітаўтавы відэльцы, таксама каменныя. А яшчэ ж на Беларусі шмат камянёў следавікоў. Валуну з адбіткамі рукі ці нагі чалавека, з быццам бы слядамі аленя, зайца, мядзведзя ці ката. Проста дзіцячы слядок, проста капыток жывёліны, проста ямачка. У гэтых ямачках збіралася вада, якая лічылася гаючаю, лекаваю. Мы лячыліся тою вадою. На Беларусі вядома больш за 70 валуноў-следавікоў. Найбольшых знойдзена на поўначы і ў цэнтры нашай краіны. І нарэшце, можаце здзівіцца, у Мінску ёсць музей камянёў. Унікальны музей, якога, здаецца, няма ні ў адной краіне былога Савецкага Саюза. А ў Еўропі іх усяго два, разам з нашым. Ды і ў свеце такіх музеяў таксама няшмат. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.